Of C, omdat hij het deed met de vrouw van de voorzitter van de club. De Russische voetbalclub SK Sochi heeft zijn Spaanse trainer ontslagen omdat hij A. weigerde om wodkaartjes te drinken in de rust, B. zijn opstelling liet maken door ChatGPT, of C. omdat hij het deed met de vrouw van de voorzitter. Wat denk je dat het goede antwoord is? Laat het weten in de app van 538. Denk even hardop mee en wie weet win je zometeen het 538 prijzenpakket. Maar je krijgt hoe dan ook een guitig feitje voor je kiezen. Straks helemaal en compleet. Alesso en Becky Hill ga ik draaien met Surrender en ook Damiano David met Talk To Me. Komt eraan zometeen. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. Vertrouwd sinds 1999. Zie je het dan voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop weet wat te doen. Allerbeste voor allerbeste verjaardag ooit. De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber Yeo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Nu, alle Welkoop eigenmerk tuin en potgrond. 2 plus 1 gratis. Nieuw op SBS6, Roadtrippers VIPs. Let's go! Drie teams van bekende Nederlanders starten in Thailand aan de meest onvoorspelbare reis van hun leven. En we hebben niet veel geld. Wat een horrorscenario. Welk team komt het verst? Vanaf donderdag 8:30 barst de strijd los in Roadtrippers VIPs. Exclusief op 6. Are you drinking my Mullermilk protein? No. Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 of Nintendo Switch 2 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken. 538 Nieuws. 8 uur. Energieleverancier Vattenfall lijkt zich geen raad te weten met de stijgende gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het stopte eerder met het aanbieden van vaste contracten, maar heeft dat intussen weer teruggedraaid. Essent heeft nog niets veranderd, maar weet niet hoe lang dat nog kan. Activisten hebben urenlang op het dak van de universiteit in Eindhoven gezeten. Ze protesteerden tegen de banden met Israëlische universiteiten. Ze hadden zich vastgeketend en hingen spandoeken op. De politie heeft hier nu een einde aan gemaakt. De universiteit zegt dat protesten welkom zijn, zolang het veilig blijft. In de Spaanse stad Santander is een dodelijk ongeluk gebeurd. Een houten brug op een strand stortte in en daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Er worden ook nog mensen vermist. Over de oorzaak van het ongeluk is niks bekend. De burgemeester van Santander zegt dat ze meeleeft met de families van de doden. In Italië is een beruchte maffiabaas overleden in de gevangenis. Hij was 87. Hij zat vast voor bloedige aanslagen op rechters in de jaren 80, waarbij meerdere mensen om het leven kwamen. Hij zat tijdens zijn straf helemaal in zijn eentje in de cel, zodat hij niemand meer opdrachten kon geven. Er is een heldere periode en het wordt snel kouder. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 0 en 5 graden. Morgen is het een tijd bewolkt en daarna zonniger. Het wordt 8 tot 17 graden. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel Daphne. Tijd voor de verkeersinformatie van Flitsmeister op 538. Geen vertragingen, wel flitsers. Dat zijn er 9. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg 94.2. De A2 Eindhoven naar Weert bij Eindhoven 160.9. A2 Echt naar Maastricht bij Meersen 251.8. En nog één op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Zaltbommel 100.4. De A7 Drachten-Heerenveen bij Ter Wispel 155.3. De A12 Zoetermeer naar Gouda bij Blijswijk 19.5. En de A12 Gouda richting Zoetermeer bij Zevenhuizen 20.8. A27 Hilversum-Almere bij Blaricum 107.6. En de A37 de laatste Duitse grens richting Hogeveen bij Zwartemeer 39.5. Ga het gevecht aan tegen huidveroudering. Kies Crystal Retinal van Medic Aid. Medic Aid is expert in vitamine A,

Radio 538. Hoppa. Feitje. Gaan we. Voor een feitje. Kom je net binnenvallen en je vraagt je af wat dit in vredesnaam allemaal is. Heitje voor een feitje werkt als volgt. Ik geef jou driekwart van een grappig feitje wat je altijd kunt gebruiken wanneer het gesprek stilvalt. Je moet het alleen zelf even afmaken in ruil voor een 50 prijspakket. Dus het is een kleine moeite voor een grote beloning. En op de plek van de puntjes moet je dan iets invullen uit de drie opties die ik je ook nog geef. Dus ja, je hebt 33,3% kans dat je goed gokt. Of misschien weet je het wel gewoon. De Russische voetbalclub SK Sochi die heeft zijn Spaanse trainer ontslagen omdat A. Hij weigerde om botkaartjes te drinken in de rust, in plaats van thee. B. Zijn opstellingen liet maken door ChatGPT. Of C. Omdat hij het deed met de vrouw van de voorzitter. Chantal, goedenavond. Hallo. Goedenavond. Hey, we hebben elkaar net even kort gesproken buiten de uitzending. We gaan het niet over je werk hebben, want daar heb je allerlei redenen voor. Ik wil alleen wel even één ding vragen. Je mag eerlijk antwoorden of het terzijde schuiven. Werk je bij Odido, ja of nee? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Oké, nou, dan hebben we dat afgevinkt. Het lijkt me zo verschrikkelijk als je nu in zo'n auditorwinkel staat en al die mensen komen langs het allemaal vragen. Dat lijkt me heel erg. Maar goed. Oh, hou op. En al dat geklaag van iedereen dat je over je heen krijgt. Maar ik snap de klachten. Ja, nee, absoluut. Nee, ze hebben er een ontzettende tyfusbende van gemaakt. Maar het is zo sneu voor die mensen die winkels, want die kunnen er natuurlijk ook niks aan doen. Tenminste, ik ga ervan uit dat zij niet degene zijn die op een knop hebben gedrukt dat alles toen in één keer van het slot ging. Nou goed, dat is een ander verhaal. Ik bel jou vanwege heitje voor een feitje. Ik merk dat jij in de auto zit en ik weet, vrouwen kunnen multitasken, maar hoe kun jij 90 per uur door de bebouwde kom gaan en toch nog even de moeite nemen om een appje te sturen? Ja, inderdaad. Oké. Uit dat je me nu goed hoort. Ik hoor je goed, heel goed. Hey, luister, het gaat om die Russische voetbalclub. SK Sochi, die zijn trainer ontsloeg. Was dat omdat hij weigerde wodka te drinken, zijn opstellingen liet maken tot ChatGPT, of omdat hij het deed met de vrouw van de voorzitter? Hij maakte de opstelling. ChatGPT, hè, zei je? Ja, klopt. Weet je dat zeker of was het een gok? Nee, ik weet het heel zeker. Ik heb het ergens een keer gelezen. Wij checken dezelfde obscure websites. Maar het is inderdaad goed, Chantal. Gefeliciteerd. Het gaat om de Spaanse trainer Robert Moreno. Het is september vorig jaar gebeurd, dit verhaal. Maar ik las het vandaag. Hij maakte wel heel veel gebruik van ChatGPT bij zijn baan. Het ging zover dat hij zijn gezonde verstand negeerde en vrijwel alles liet bepalen door het AI-programma. Het werd ingezet door de trainer bij de zoektocht bijvoorbeeld naar een nieuwe spits. Artur Shushanachev werd toen gekocht. En die kon in 10 wedstrijden geen potten breken. Dus die moest weer vertrekken. Maar het welbekende druppeltje wat de emmer deed overlopen was dat Moreno een soort uitwedstrijd liet plannen door ChatGPT. Met een reis en een trainingsschema en een opstelling en alles erop en eraan. Waaruit bleek dat zijn hele selectie in een periode van 28 uur nergens kon slapen. En toen de voorzitter van de club vroeg, is dat wel een goed idee, zei hij jou zo. En toen dachten ze, nou, misschien kun jij beter je biezen pakken. Dus het was goed inderdaad. Antwoord B, zijn opstellingen en de rest liet maken door ChatGPT. Ja. Gebruik je het zelf ook? Nou nee, eigenlijk niet. Ik gebruik wel die Google AI modus, omdat je dat als eerste antwoord krijgt op het moment dat je iets googelt. Dus daar lees ik dan wel dingen in, maar ChatGPT heb ik nog niet hoeven gebruiken, gelukkig. Ik heb weer wat geleerd, joh. Dank je wel hiervoor. Hey, jij mag even graaien in de 50 prijzenkast. Neem ruim. We hebben van alles met ons mooie logo erop, dus kijk maar wat je wil hebben. En dan komt het dik in orde. Gaan we het naar je opsturen. Dank je wel. Helemaal goed, dankjewel. Leuk. Fijne avond nog en goed dat je luistert. Dankjewel voor het meedoen. Hetzelfde. Rij voorzichtig, hè. Doei. Doei. Dit is Direct met Won't Fall. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel lies. I remember. All my own brothers are keeping me safe. We felt the losses and we've known the pain. Beyond angels on the boulevard, we're out today. ask her again. She says I'm with you wherever I am. That you knew, and tonight is just me and you, darling. Thank you, DJ. Graag gedraaid. Jongens, meisjes, vrienden, vriendinnen. Het spannendste radiospel van Nederland komt weer terug. De 538 Stemmenjacht. Vanaf volgende week terug op Radio 538. Koffers, stemmen en geldbedragen. Een totale prijzenpot van 100.000 euro gaan we verdelen. En misschien is er wel een heel groot deel voor jou. Meld je aan via de app of via de site van 538 om kans te maken op een van die koffertjes met een van die hele mooie geldbedragen. Mocht je nou niet weten hoe Stemmenjacht werkt, dan wordt het ook allemaal uitgelegd online. Maar even in het kort, er staan hier koffers in de studio. Gouden koffers die je misschien wel kent van Miljoenenjacht van TV. 10 stuks in totaal. In die koffers zit een stem die we aan je laten horen. Als je weet van wie die stem is en je geeft het goede antwoord, maken wij subiet het geldbedrag wat ook in die koffer zit meteen naar je over. En dat zijn, neem van mij aan, hartstikke mooie bedragen. Dus wil jij kans maken op heel veel geld? Luister dan vanaf volgende week naar Radio 538 de hele dag. Maar meld je eerst even aan via de site of via de app. 50.nl of in de 538-app. Allemaal om aan die kaarten, die centen te komen, moet ik zeggen, die in die koffers verstopt zitten. Dus de Stemmenjacht vanaf volgende week maandag hier de hele dag, de hele week op Radio 538. Dit zijn Jisoo en Zay met Eyes Closed. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Tunnel vision, every second that you're with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're the big trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. Thank you.

love's just a game. Then come and play. Dat was dit met Azzy Sam op 538. Ik weet niet of je de website imdb.com kent. Dat is een website waarbij mensen films kunnen raten. Dus cijfers geven over de films die ze hebben bekeken. Maar ik wist dus niet dat je daar ook videoclips op kunt beoordelen. En Azzy Sam van Ed Sheeran staat daar dus op. Nou, die clip is ook één grote bioscoopfilm. Maar als je hem een keer bekeken hebt, dan zie je wel wat ik bedoel. Maar er is ook één iemand die heeft een reactie achtergelaten, waarbij hij schrijft dat het een fantastisch verhaal is met allerlei leuke, vrolijke, dansende mensen op een Persische bruiloft. Hij zegt, ik laat mijn kinderen hier altijd naar kijken en die vinden het fantastisch. Toen dacht ik, nou, dat ga ik thuis ook een keer proberen, want dat Coco Melon ben ik op een gegeven moment ook wel een keer beu natuurlijk. Ed Sheeran met SSM in de loop. Morgen de hele middag. Dit is 538. Goeie avond. Hier is Gabri Ponte met Words voor je. Radio 538. If you wanna say it, say it with your body. I don't need your words. If you wanna say it, say it with your body. Oh, something I should speak louder. And sometimes it's a physical thing. Baby,